Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Tebareke ve Teala bu mübarek Mevlid ayında, Rabi'ül Evvel ayında bizlere Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem aşkı ve muhabbeti uğrunda ve salavat-ı şerifelerin faziletleri hususunda bir ders yapmayı daha nasip ettiği için Rabbimize sonsuz hamdü senalar eder ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sınırsız ve sonsuz salatü selamlar göndeririz. Tabii zaman garip zamandır. Fitne fesat zamandır. Ümmetin işleri karışmıştır. Hak batıla karışmıştır. Dost düşmana karışmıştır. Bu zamanda insanlar neye inanacaklarını şaşırmıştır. Kim doğru söylüyor, kim eğri söylüyor, bunu seçecek insan azalmıştır. Onun için tabii yoğurdum ekşi diyen yok. Kimse ben yanlış konuşuyorum demez. Ama tabii ki biz ehli sünnet vel cemaat itikadı üzere olduğumuz için ve bu hususta çok hassas davrandığımız için Allah'ın izniyle sizlere doğruları söylediğimizi ifade edebiliyoruz. Ve Allah indinde de Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu yarın ahirette mahşerde de karşılaştığımızda bu söylediklerimizden mesul olacağımızın idraki içerisindeyiz. Sizden biriniz boğazımıza, gırtlağımıza dalacak olursa yarın ahirette bizi niye yanlış yönlendirdin, niye yanlış bilgilendirdin, niye böyle itikat verdin, amel öğrettin, yanlış şeyler öğrettin diyememeniz için konuştuğumuz şeylerin ehli sünnet vel cemaate uygun olması hususunda çok hassas davranıyoruz. İnşallah sizler de bunun idraki içerisinde olursunuz da doğruyu eğriyi seçersiniz. Hakkı batıldan ayırırsınız. Herkesi dinlemezsiniz. Her kitabı okumazsınız. Ancak ehli sünnet vel cemaat mezhebinin itikadı içerisinde ve amel içerisinde olma şartını ararsınız. Aramalısınız. Çünkü bir karpuz alırken seçiyorsunuz. Bir affedersiniz hıyar alırken seçiyorsunuz da kimi dinleyeceğinizi, kimin kitabını okuyacağınızı seçmezseniz zehirlenebilirsiniz. Büyük bir avı yutarsınız, ondan sonra bunu herkes ilaç edemez. Bu zamanda çok inkarcılar türemiştir. Çok reddedenler, hakikatlere itiraz edenler türemiştir. Sizler zor durumdasınız. Ama Allah'ın izniyle ifade ediyorum ki doğru adrestesiniz. Şu anda dinlediğiniz ders sizlere dünya ve ahiret saadetini kazanmanız için destek olabilecek bir mahiyettedir. Asla sizi şaşırtacak, yanlışa sevk edecek ve ahirette azaba sürükleyecek bir programda değilsiniz. Buna Allah'ın izniyle teminat verebiliyorum. Çünkü konuştuklarımızın hepsi ya ayettir, ya hadistir ya da ulema ve meşayihin beyanlarından nakildir. Kendi kafamızdan yorum katma yoktur. Zaten buna yetkimiz de yoktur. Ama maalesef bugün bazıları ilahiyatta görevli, profesör unvanına sahip, doçent unvanına sahip olan insanlardan bazıları çıkıp da her şeyi sorgulayın, duyduklarınıza inanmayın, gördüklerinize inanmayın, hadis de olsa inanmayın, Buhari'de de olsa sorgulayın, Müslim'de de olsa sorgulayın diyecek kadar ileri gitmişler. Artık kimisi Kur'an'da olursa sorgulamayın deyip durmuş. Kimisi Kur'an'ı da sorgulayın diyecek kadar ileri gitmiş durumdadırlar. Allah ıslah eylesin, hayırla hidayet eylesin diyoruz. Duacıyız, bedduacı değiliz. Ancak biz her şeyi sorgulama yetkisine sahip olduğumuz inancında değiliz. Biz Kur'an-ı Kerim'i de sorgulayamayız. Hadis-i şerifleri de sorgulayamayız. Çünkü hadis-i şerifle Kur'an-ı Kerim'in kaynağı birdir. Hadis de Allah'tan gelen bir vahidir. Bunun aradaki fark sadece namazda kıraat olarak okunup okunamama farkıdır. Metlu, gayri metlu. Kur'an-ı Kerim namazda kıraat yerine geçer. Hadis-i şerif namazda kıraat olarak okunamaz. Okunsa yeterli olmaz. Çünkü hadis-i şeriflerin manası Mevla'dandır. Lafızları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dendir. Ayetlerin hem lafzı hem manası Mevla Teala'dandır. Bu kadar bir fark var. Çok kısaca yani özet olarak sizin anlayacağınız şekilde konuşmak gerekirse. İlmi istilahlara, tabirlere, yorumlara girmiyorum. Ancak şunu ifade ediyorum ki ayet ve hadislerin kaynağı birdir. Hepsi Mevla'dan gelmektedir. Çünkü وَمَا يَنْتُقُ عَنِ الْهَوَى Ayet-i Kerime'de Mevla genel bir ifadeyle benim peygamberim nefsinin arzusuna dayalı konuşmaz. İn hüve illa vahyün yuha. Onun konuştukları ancak bir vahiyden ibarettir ki kendisine Allah tarafından bildirilmektedir, buyurmaktadır. Hakkında böyle buyurulan bir zatın hadis-i şerif olarak bizlere beyan ettiği hakikatlerin Kur'an'dan bir farkı yoktur. Çünkü men yuta'ur rasul fekad ata'a Allah. Peygamber'e itaat eden muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Bu da ayrıca bir ayet-i kerimedir. Ayet-i kerimelerin çoğunda yine ati'ullah ve ati'ur rasul. Allah'a itaat emrinden sonra hemen peygambere itaat emri gelmektedir. Allah ile peygamberin arasını ayırmaya çalışanlar kafir olurlar, Allah buyuruyor. Ve yuridune en yuferriku beynallahi ve rusulihi. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا Allah ile peygamberlerinin arasını açmak isteyenler, kimine inanırız, kimine inanmayız diyenler, bu arada bir yol tutturmak isteyenler, işte bunlar katıksız, hakiki kafirlerdir. Ayet-i kerimesinde bunların dinsiz oldukları ilan ediliyor, ifade ediliyor. Şimdi maalesef dün akşam bir televizyon kanalında bir profesörün bazı hezeyanlarıyla karşılaştım. Hezeyan diyorum, beyan demiyorum. Çünkü bu bir beyan niteliği taşıyamaz. Hezeyan. Hiçbir desteği olmadan, hakikaten bir koku koklamamış, yalan dolan beyanlar, yaldızlı sözler, Allah muhafaza buyursun, hadis-i şeriflere tanü teşniler, Bukharilere, Müslimlere itirazlar, İmam-ı Azamlara, İmam-ı Şafiilere reddiyeler, müçtehitlerin aleyhine beyanlar, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret içeren, Allah muhafaza, bir ilahiyattaki profesör peygambere böyle hakaret edebilir mi? Eder işte. Buna da kimse bir şey demez mi? Demez. Biz ilmi cevaplardan yanayız. Bizim mücadelemiz daima ilmi boyuttadır. Reddiye boyutundadır. Ayetlerle, hadislerle, delillerle, hüccetlerle sizleri ikna etme, ikaz etme, bu gibi insanların yanlış fikirlerine karşı uyarma ve uyandırma boyutundadır. Bu kişilere de Allah'tan hidayet dileği boyutundadır. Yoksa tabii çıkmayan candan ümit kesilmez. Madem yaşıyoruz, Allah Teala bir kafiri de Müslüman yapabilir. Yanlış yolda birini de hidayete alabilir. Bu yüzden biz duacıyız. Lanet ve beddua bile yapmıyoruz. Ama bu kadar insanın önüne çıkıp ulusal bir kanal milyonlarca insan seyrediyor. Bunların huzurunda sen bu kadar önemli meseleleri inkar ederek, reddederek, itiraz ederek, hadis-i şerifleri efendim Buhari'de de olsa, Müslim'de de olsa, en sağlam kaynaklarda da olsa sorgulamak lazım diyerek insanları din hususunda şüpheye sokmak. Kur'an'da şüphe yok da hadiste şüphe var mı? Hadiste de şüphe yok. Sen namaz kılıyor musun sorsan kılıyorum diyecek. Peki kılıyorsun da 4 rekat olduğu yatsının Kur'an'da var mı? Sabahın farzı 2 rekat Kur'an'da var mı? Zekat 1/40 Kur'an'da var mı? Haccın farzı 3 Kur'an'da var mı? Sen hadis-i şerifleri terk ettiğin zaman, sorguladığın zaman, şüpheli baktığın zaman senin dinden imandan ne haberin kalır? Ne irtibatın kalır? Namaz kılamayacak hale gelirsin. Hac yapamayacak hale gelirsin. Zekat veremeyecek hale gelirsin. Oruç tutamayacak hale gelirsin. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunların açık ifadelerini nerede bulursun ya? Birçoğunu bulamazsın. Hep bunlar hadis-i şeriflerle tespit edilmiştir. Ayet hadisten ayrılır mı? Allah peygamberden ayrılır mı? Allah ile peygamberin arası açılabilir mi? Kur'an'la sünnet birbirine zıtmış gibi gösterilebilir mi? Biri sorgulanmaz, öbürü sorgulanır diyerekten. Allah-u Teala'nın vahyine Kur'an boyutunda itiraz etmiyormuş gibi göya görünüp de sünnet boyutuna itiraz edilebilir şeklinde bir ima değil, imadan öte geçti. Sarahaten açık ifade kullanılabilir mi bu bir Müslümanın? Değil ilim adamının, değil hocanın ya. Bir Müslümanın konuşacağı laf mıdır bu? Allah muhafaza buyursun. Ne kadar şükrettim, ne kadar hamd ettim. Allah bizi saptırmadı, ehli sünnet vel cemaatten ayırmadı. Ama bu insanların haline de acımak lazım değil mi şimdi? Bak şu kadar ayet okuyorum size ya. Peygamber'e itaat, bana itaat diyor. Allah'a itaat edin, peşine Resulüne itaat edin diyor. Peki peygambere itaat nerede olacak şimdi? Allah'a itaat ayetlerde. Peygambere itaat nerede? Hadislerde. Zaten sadece Kur'an'dakine itaat varsa peygambere itaatin bir manası kalmıyor ki. Kur'an zaten açıktır. Adamlar Arap toplumudur. Kur'an'da ne varsa onu anlıyorlar. Dolayısıyla peygamberin tefsiri olmasa, izahı olmasa, açıklaması olmasa, beyanı olmasa, teşri'i yetkisi, hüküm koyma yetkisi, helal yapma yetkisi, haram yapma yetkisi olmasa burada peygambere itaat emrinin ne manası kalır? Biraz aklımızı kullanalım ya. Ondan sonra Haşr suresine estaizu billah ve ma ta'kumur rasulü fehuzuhu ve ma nehaikum anhu fentehu. Peygamberim size ne verdiyse onu alın. Peygamberim sizi neden yasakladıysa onu bırakın. Ben size peygamber gönderdim. Her meselenizi ona sorun, danışın. O sizin ihtilaflarınızı çözer. O sizin aranızda hakemlik eder. Helal-ı haramı size beyan eder. Kur'an-ı Kerim hakkı batıldan ayırma görevini üstlenmiştir. Ama Kur'an'ı tefsir ve izah görevini de Allah Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tevdi etmiştir. Yoksa peygamberin ne manası var? Peygamber sadece bir postacı mıdır? Kur'an'ı getirmiş. Kur'an öyle gelmeye ne lüzum vardı o zaman? Kabe'nin damına da inebilirdi. Burada tefsir devreye giriyor. Tebyin devreye giriyor. Mevla öyle buyuruyor. Bir ayet-i kerimede biz Kur'an'ı niçin indirdik? لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذ۪ي يَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ. Habibim biz Kur'an'ı indirdik ki Yahudiler, Hristiyanlar dinleri tahrife uğradı. İtikatları bozuldu. Neye inanacaklarını şaşırdılar. Kur'an onların ihtilaf ettiği, görüş ayrılığına düştüğü meseleleri bir çözüme kavuştursun. Allah'ın Celle Celaluhu neye hak dediğini, neye batıl dediğini beyan etsin diye, açıklasın diye Kur'an-ı Kerim indirildi. Mesela Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerildiği inancındaydılar. Halbuki Kur'an geldi, neyi beyan etti? Burada bir ihtilaf var. Efendim, kimisi diyor Allah'tır, kimisi diyor Allah'ın oğludur. Meryem anamız hakkında yine böyle ihtilaflar. Kimisi diyor Allah'ın hanımıdır, haşa. Kimisi diyor o da ilahtır, üç ilahtır. Efendim, onun da bunda payı var. Şimdi Kur'an gelerek neyi beyan etti? Ha, Meryem annemiz bakiredir. Ona erkek eli değmemiştir. Allah ona İsa Aleyhisselam'ı Cibril'i göndererek kudret nefhasıyla üflemiştir. Ve o kudretten babasız yaratılmıştır. Allah'ın eşi değildir. İsa Aleyhisselam Allah'ın kudretiyle yaratılmış. Özel ruhundan üflenmiş. Ruhul Kudüs vasfına sahip bir mübarek peygamberdir. Allah'ın oğlu değildir. Ondan sonra çarmıha gerilmemiştir. Çarmıha gerilen, onu öldürmeye gelen Yahudidir. Onu öldürmeye gelen Yahudinin suratı ona benzetilmiş. Belden yukarısı ona benzetilmiş. Belden aşağısı aynı bırakılmış. O sırada İsa Aleyhisselam göklere kaldırılmış. Hiç öldürülmeden, sağ, diri, hayatta vaziyette. Bedeniyle ve ruhuyla. İkinci kat semadadır. Ondan sonra onlar içeri saldıkları o katili dışarı çıktığında tam İsa Aleyhisselam'a Allah onu benzetince belden yukarısını öldürmüşler. Onu İsa Aleyhisselam sanmışlar. Çarmıha gelmişler. Sonra şüpheye düşmüşler. Bu İsa ise bizim arkadaşımız ne oldu? Bu bizim arkadaşımızsa İsa ne oldu? Belden yukarısı aynı İsa. Belden aşağısı bizim adamımız, tanıyoruz. 12 bin Yahudi kapıda İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye geldiklerinde böyle bir işle karşılaşmışlardır. Bunun üzerine Allah İsa Aleyhisselam göklere kaldırmıştır. O henüz de ölmemiştir. Ama çarmıha gerilen İsa Aleyhisselam değildir. Kur'an-ı Kerim mesela bu gibi ihtilaflı konuları beyan etti. Şimdi Kur'an gelmese bu ihtilafı çözecek kimse kalmamış. Çünkü Yahudiler, Hristiyanlar kendi aralarında fırka fırka olmuşlar, grup grup olmuşlar. Tevrat'ı kaç nüshaya çevirmişler, tarif etmişler, değiştirmişler, İncil'i değiştirmişler, yazmışlar, bozmuşlar, yorum katmışlar. Dolayısıyla meselenin gerçeği anlaşılamıyor. Kim neye inanacağını şaşırmış haldeyken. Hazreti Kur'an gelince ne oluyor? Bu ihtilafları çözüyor, görüş ayrılıklarını hallediyor, faslediyor. Doğrusu budur, Allah böyle buyuruyor. Ha, inanan inanır. Şimdi burada Kur'an'ın tebyin görevi, yani ihtilafları çözme ve hakikati açıklama görevi olduğu, Kur'an-ı Kerim'in bu hikmetle indirildiği beyan ediliyor. Peki öbür ayeti okuyorum şimdi. Estaizu billahi ve enzelna ileyke zikra litübeyyine linnâsi mâ nüzzile ileyhim. Habibim biz sana bu Kur'an'ı niçin indirdik? Burada da muhatap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin indirdik sana Kur'an'ı? Sen insanlara ne indirildiğini onlara açıklayasın diye. Kim açıklayacak? Sen açıklayacaksın. Muhatap Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Bak orada Kur'an açıklasın diye buyuruyor. Burada da sen açıklayasın diye buyuruyor. Yani ne demek? Kur'an peygamberden ayrılmaz. Kur'an'ın tefsirini ancak Muhammed Mustafa yapabilir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun verdiği mana doğru manadır. Onun dışında kimse kafadan Kur'an'a mana veremez. Demek ki burada Resulullah'ın görevi sadece tebliğ değildir. Aynı zamanda tebyindir. Tebliğ sade ulaştırmak. Ama sade ulaştırmak olsaydı sen açıklayasın diye indirdik buyurulmazdı. Demek ki Resulullah postacı değildir haşa. Ya hem Allah'ın mektubunu, Allah'ın en büyük vahyini bize ulaştırmıştır. Hem de onu bize açıklamıştır. Kendisi uygulamıştır. Bil fiil ve bizzat tatbik etmiştir. Ve biz de onun tatbikinden öğrenmişizdir. Ayrıca da kendi hadis-i şerifleriyle, beyanlarıyla, yine Allah'ımızdan aldığı vahiylerle Kur'an izahını yapmıştır. Ütitül Kur'an ve minel hikmeti misli. Bana Kur'an verildi, iki katı da sünnet verildi. Çünkü hadis-i şerifler Kur'an'dan çok fazladır. Çünkü tefsir ve izah sadedinde vakı oldukları için tabii ki ayetler vecizdir, muhtesardır, müfittir. Ama hadis-i şerifler de böyle olmakla birlikte izah edecekleri için daha fazladır. Bunda yadırganacak ne var, anlamayacak ne var? Şimdi ben Allah'a inanırım, peygambere inanmam diyen nasıl kıpkızıl gavur oluyorsa, ben Kur'an'a inanırım, hadise inanmam diyen de dinsiz imansız olur. Çünkü hadissiz din iman kalmaz. Kur'an tefsirsiz kalır. Kur'an izahsız kalır. Kur'an'ı kim anlayacak da anlatacak? Sen Allah ile mi görüşüyorsun? Yok. Görüşenle mi görüşüyorsun? Yok. Nereden anladın Kur'an'ı sen? O zaman sen bir profesör olarak çıktın. Senin anladığın mana burada duruyor. Burada bir de Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem açık beyanı var ki bu ayet bunu söylüyor. E şimdi ben senin anladığına lügat manasından bakacağım. Kainatın efendisinin tefsirinden bakacağım. Orada Allah ile görüşen var. Vahyin muhatabı var. Kendisine Cebrail aleyhisselam inen zat var. O yüce Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini, ondan gelen rivayetleri göz ardı edeceğim, sorgulayacağım, inceleyeceğim, araştıracağım, karıştıracağım. Öte yandan sen bir şey diyorsun, sana hiç sorgu sual yok. Biraz itiraz etsem, sen ne demek istiyorsun diye kibirleneceksin, gururlanacaksın, havalanacaksın. Efendim laf kalabalığıyla beni susturmaya çalışacaksın. Sen kendi verdiğin manaya en ufak bir itiraz kabul etmeyeceksin. En ufak bir sorgulamaya yanaşmayacaksın. Ama Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri Bukhari, Müslim gibi sağlam kaynaklarda olsa bile bunları sorgulayacaksın. Aklına uyanı alacaksın, aklına uymayanı inkar edeceksin. Böyle din mi olur, böyle iman mı olur, böyle ilim mi olur? Yazıktır. Yazıktır insanları böyle meşgul etmek. İnsanların kafalarını karıştırmak, onları şüpheye düşürmek ya. Onun için size diyorum, doğru adrestesiniz. Doğru haberleri kaynağından dinliyorsunuz. Aman aman aman aman. Bu itikattır. Bu inançtır. Bu bizim konuşmalarımız ilimdir. Ondan öte imandır. Bura zedelendi mi namazın da fayda etmez, abdestin de fayda etmez. Onun için aman kaçırmayın bu dersleri. Bunların hepsinde hikmetler vardır. Bak mesela dün akşam şahit olduğumuz bir konuşmadan dolayı bizim huzurumuz bozuluyor, bizim uykumuz kaçıyor. Biz bu akşam hemen size bunlara bir cevap verelim. Efendim bunların yanlış konuştuklarını beyan edelim diye derde giriyoruz. Ve sizle hemen buluşuyoruz. Bu ilimleri buluşturuyoruz. Ta ki siz ne olmayın, sizden bir taneniz bile efendim dinlediğiniz bir yaldızlı söze kapılmayın, aldanmayın. Ya. Mezheplere itirazcı olmayın, tasavvufa karşı olmayın. Müçtehitlerin görüşlerine itiraz etmeyin. Alimlerin beyanlarına kesinlikle, alimlerin, meşayihin, velilerin beyanlarını sorgulamayın. Nasıl sorgularsın ya? Kaynak aynı kaynak. Onlar hep hadis-i şerife dayanıyor. Hadis-i şerifler vahye dayanıyor. Bu işler kafadan mı atılıyor? Şimdi burada itiraz edilen konu mesela ne hususta konu başladı? Kandil geceleri uydurmaymış efendim. Haşa ve kella. Kandil geceleri uydurmaymış. 5 tane uyduruk gece varmış. Tövbe estağfirullah. Ondan sonra ya sen buna nasıl öyle diyorsun? Kadir suresi var Kur'an'da. İnne enzelnâ fî leylatil kadri. Kadir gecesine indirdik buyuruluyor. Peki bunu Ramazan-ı Şerif'te olduğu beyan ediliyor. Şehr Ramazan ellezî unzile fîl Kur'an. Kur'an Ramazan ayında indirildi buyuruluyor. Öte taraftan biz onu Kadir gecesine indirdik buyurularak Kadir gecesinin Ramazan'da olduğu beyan ediliyor. Öte taraftan inna enzelnâ fî leylatin mübareke Berat gecesi Duhan suresinin başında Şaban'ın 15. gecesi Berat gecesinden bahsediliyor. Öte tarafta İsra suresinin başında Sübhanellezî esrâ bi'abdî leyle minel mescidil harâmi ilel mescidil eksâ geceliğin mescidi haramdan aldığı peygamberini mescid-i eksâ'ya götürdü Allah. Miraç gecesinden bahsediliyor. Bu nasıl bunlar uyduruk olur ya? Ha Kur'an'da delil yokmuş. Nerede delil yok sana okuduklarım deminden beri nereden okuyorum? Hepsi ayet. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Eksa'ya götürülmemiş efendim rüya görmüş. Ya sen rüyadan da betersin ya. Rüya görülse bu iş bir rüya olsa buna gavurların itirazı olur mu? Ebu Cehil niye itiraz etsin buna? Hatta Müslüman olanlardan bazısı niye irtidad etsin? Dinden dönenler olmadı mı? Ebu Bekir'e o zaman sıddık denmedi mi? Adamlar olur mu öyle şey deyip de imandan çıkanlar oldu. Rüya olsa buna kim inanmaz? Ben de şimdi rüyada Mescid-i Aksa'ya gidebilirim bu gece. Ondan sonra sabah kalkarım anlatırım. Kimse bana delirdin melirdin demez. Kimse bana attın uydurdun demez. Çünkü bu rüyadır. Miraç hadisesi bir rüyaya indirgenebilir mi ya? Neymiş efendim, Allah Teala Kur'an'da o rüya diye ayet varmış İsra Suresi'nde. Ya oradaki rüya bizim uykuda gördüğümüz rüya değil. Rüya Arapça'da görülen şey demek. Ayıkta gördüğünde rüya oluyor. Uykuda gördüğünde rüya oluyor. Yani Arapça kelime olarak rüyetten geliyor. Rüyet görüş demektir. Ra'a gördü. Ya ra görür. Rüyet görmek. Rüya da görülen şey demek. Uykuda görülenin özel adı hülümdür. Uykuda görülenin Arapça'da özel adı var. Hülüm kelimesiyle tabir ediliyor. Yoksa rüya her türlü görülen manada genel anlamda kullanılıyor. Buradan kalkıyor efendim, bu rüyaymış. Allah Allah. Miraç gecesi diye bir şey yokmuş. Haşa ve kella. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim bunları rüyada görmüş. Önüne Mescid-i Aksa getirilmiş. Bütün dünya rüyada önüne getirilmiş. Göklere çıkmamış. Buhari'de bu kadar hadis-i şerif var. Müslim'de bu kadar hadis-i şerif var. Kur'an'dan sonra en sağlam kaynaklar. Bütün hadis kaynaklarında ittifakla ve tevatürle, çünkü haberi mütevatir olursa inkar eden kafir olur. Mütevatir ne demek? Bir kaynakta, iki kaynakta, bir sahabiden, iki sahabiden değil. Yalanda anlaşmaları, birleşmeleri düşünülemeyecek, mümkün olmayacak. Farklı dönemlerde, farklı asırlarda, farklı beldelerde, farklı memleketler, bütün alimlerin söz birliği var. İşte birinci katsemada Adem Aleyhisselam'ı gördü, ikinci katsemada İsa Aleyhisselam'ı, Yahya Aleyhisselam'ı gördü, üçüncü katsemada. Böyle sayıyor tabakaları. Bunların hiçbiri olmamış. Allah yukarıda mıymış da haşa göklere çıksın? Ya Allah yukarıda değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla ile görüştü, Mevla'yı gördü ama orada mekandan çıktı diyoruz. Sen oraları duymuyor musun ya? Koca profesör olmuşsun sen. Bunların neresini dinliyorsun, neresini dinlemiyorsun? Senin bant mı koptu ya? Burada birinci kat gökte Adem aleyhisselam var. Allah semadadır demiyoruz haşa. Yedi kat semada, yedinci katta İbrahim aleyhisselam. Bunlar gökte. Ondan sonra diyoruz, Kur'an söylüyor ya, Sidratül Münteha diyor Kur'an. Necim suresinde Sidratül Münteha, yaratıkların ulaşabilecekleri, çıkabilecekleri, gidebilecekleri ve anlayabilecekleri, ilimlerinin varabileceği, efendim bedenlerinin varabileceği son nokta Sidratül Münteha. Cebrail aleyhisselam oradan ileri geçemiyor. İndâ cennetül me'vâ. Me'vâ cenneti de o makamdadır diyor. Cennet göklerdedir. Yukarı cihettedir, yukarı taraftadır. Bu. Ancak Mevla yönde değildir. Mevla cihette değildir. Mevla mekanda değildir. Yoksa cennet yukarıdadır. Bu ayetle burada sabit. Sidratül münteha yukarıdadır. Yedi kat göklerin fevkindedir. Yedi kat göklerin üstündedir. Orada Sidretül Münteha denen bir ağaç vardır, bir makam vardır. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan ediliyor. Şimdi burada bir laf kalabalığı yaparaktan Allah yukarıdan mıymış da aşağı peygamber yukarı çıkmış? Yahu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenneti görmek için semaya çıktı. Peygamberlerin makamlarını görmek için, oradaki melekleri görmek için, ondan sonra Sidretül Münteha'ya varmak için, Cebrail aleyhisselamla birlikte Sidretül Münteha'yı ziyaret, Cennetül Mevâ'yı ziyaret için göklere çıktı. Yoksa Allah ile görüşmek için göklere çıkmadı ki. Zaten ondan sonra bir feza oldu o demde erunuma. Ne mekan var anda ne erzu sema. Mevlid de mi okumadın ya? Türkçe mevlid ya. Türkçe mevlidi okusan bu meseleyi çözersin. Sen nasıl profesör oluyor bunlar? Bir Türkçe mevlidten haberleri bile yok ya. Anca Mevlid'in şekerini mi yemeyi biliyorlar? Bak diyor ki bir feza açıldı. Yer de yok, gök de yok, mekan da yok, zaman da yok. Şimdi burada o noktada zaman mefhumundan da soyutlanıyor, mekandan da sıyrılıyor. Ondan sonra Mevla Teala ile ziyaret oluyor. Zaten Cebrail Aleyhisselam bile geçemiyor. Sidretül Münteha'dan ileri aşamıyor. Benim son noktam burasıdır. Levdenevdu katveden lehterak adım atsam yanarım diyor. Bunu Allah sana nasip etti. Özel bir kuvvet verdi. Özel bir güç verdi sana. Sen buyur mübarek olsun diyor. Ondan sonra zaten Cebrail Aleyhisselam da bir şey göremiyor, bir şey duyamıyor. Ne göklerdekilerin haberi var, ne yerlerdekilerin. Biz buradan efendim bunlar nasıl inkar edilecek ya? Ciltler dolusu kitaplar, bütün hadisler, ayetler dolu. Yok efendim, böyle bir şey yok. Bunlar uyduruk geceler. Tövbe ya Rabbi, estağfirullah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte Regaib gecesi yok. Ya Regaib gecesi nerede yok? Abdülkadir Geylani ve şair büyük alimler rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Recep'in ilk cuma gecesinde gafil olmayın. Şöyle fazileti var. Melekler Kabe'de toplanır. Bunların hep kaynakları var. Bak şimdi 3 aylar geliyor. Bundan sonraki kandiller 3 aylar. Kandilden işte padişahın bir padişah döneminde camilerin şerefelerin, minarelerin şerefelerinde kandil yakıldığı için o mübarek gecelerde kandil gecesi dendi. Yoksa adları kandil gecesi değil. İslam'da böyle bir kandil diye bir gece adı yok. Ya nedir? Özel isimleri var. Regaib gecesi. Melekler Regaib gecesi adını vermişler. Recep'in ilk cuma gecesine. Allah kavuştursun. Recep-i Şerif Risalem var benim. Recep-i Şerif Risalem'de bütün bunların kaynakları, delilleri dolu yazılmış. O zaman Miraç gecesi Recep-i Şerif'in 27. gecesinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Beyhakî'de hadis-i şerif var. Beyhakî'nin Fezailül Evkat diye eseri var. Bir cilt. Orada hadis-i şerif var. Recep'in çıkmasına 3 gece kala diyor. Yani 27. gece. Faziletini söylüyor, gününün orucunu falan. Hep onları Recep-i Şerif Risalesi'nde hepsinin cildi, sayfası, kaynağı, numarası, kütüphanelerden alınan diğer kitaplarda varaklarına kadar numaralarını yazmışız yani. Bunlar nasıl yok diyeceksin. Şaban Şerif Risalesi var ayrıyetten. Onda Berat Gecesi 15. gece hakkında. Ya Tirmizi'de hadis-i şerif var. Tirmizi'de Kütüb-i Sitte'de bütün kaynaklarda geçiyor bu. Berat Gecesi'nin fazileti. O geceki mağfiretler, azatlar. Efendim Kadir Gecesi zaten Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Berat Gecesi de Duhan Suresinin ilk ayetinde işaret ediliyor. Miraç Gecesi zaten İsra Suresinin ilk ayetinde geceliğin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldüğü açıkça beyan ediliyor. Necim suresinin başında yine birçok ayet-i kerime hemen hemen bir sayfaya yakın Necim suresinin başından itibaren Miraç hadisesini Mevla anlatıyor. Bunlar rüyada olmuş. Öbürleri de boşunaymış. Mevlid gecesi şu mübarek ay Mevlid ayıdır. Rabiül Evvel ayı Mevlid ayındayız. Bu efendim Mevlid gecesi geçti. Ama Mevlid ayında bulunmamız hasebiyle aynı ruhaniyet, aynı feyiz ve muhabbet, sevgi devam etmektedir. Neymiş efendim Mevlid ayı diye de bir şey yokmuş, gecesi diye de bir şey yokmuş. Niye? Benim anam diyor, benim doğduğum günü bile bilmiyor. Peygamberin doğduğu günü kim bilecek diyor. Allah aşkına ya, böyle bir insan konuşturulup bu insanlar, bu kadar insan dinlettirilir mi ya? Kendi anası kendisinin doğduğu günü bilmiyormuş, bilmeyebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste pazartesi günü niye oruç tutuyorsunuz sorulduğundaki cevabında zâke yevmün ulidtü fî, ben pazartesi doğdum onun için şükür için her pazartesi oruç tutarım buyuruyor. Resulullah gününü bile söylüyor ya. Gününü pazartesi olduğunu bile söylüyor. Değil Rabiülevvel'in 12'si, değil Rabiülevvel ayı. Ya diyor o da diyor işte diyor senenin bir gününde doğmuştur diyor ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabiülevvel ayında doğduğunu kim bilmeyen kim kaldı ya bunu? Bu kadar siyer var, bu kadar tarih var, bu kadar kitap var, bu kadar nakil var, bu kadar rivayet var. O gece doğduğu gece olanlar var. Ana rahmine düştüğünden beri gelişen olaylar var. Efendim ana rahmine düştüğünü kim bilecekmiş? Onda kimin haberi olurmuş? Ya bu bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Senin benim ana rahmine düşmeme benzer mi? Alemlere rahmet geliyor. Muhammed Mustafa geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Adem aleyhisselamın bile yaratılış gayesi geliyor. Bütün insanlığın yaratılış gayesi gerçekleşiyor. Rahmeten lil alemin geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hayvanlar dile geldi konuştu ya. Humile bi Muhammedin ve Rabbil Kabe. Kabe'nin Rabbine emin olsun. Anası Muhammed'e hamile kaldı. Şeytanlar bağırdı ya. Kabe'de bütün tavaf edenler bunu duydu o gece. Ondan evvel fil olayı var. Efendimizin doğduğu sene doğumuna birkaç gün kala fil olayı gerçekleşti. Resulullah'ın gelişine, mucizelerin başlayacağına delalet eden ne büyük olay. Ebabiller geldi, kuşlar. Koca fil ortusunu, efendim kâsfin mekül Allah buyuruyor ya. Yaprak gibi yenmiş, içilmiş, biçilmiş, fışkıya dışkıya döndürdü bütün koca orduyu. Allah ya nezer, daha Resulullah Efendimiz'in doğumu gerçekleşmeden Allah bu irhas deniyor bunlara. Peygamberlik öncesi gerçekleşenler irhas. Peygamberlikten sonra gerçekleşenler mucize. Daha doğmadan bu irhaslar başladı ya. Sen bilmiyor musun? Elem tera keyfe feale rabbike, okumadın mı? Bu bile Resulullah'ın doğumundan evvel onun doğacağıyla ilgili bir irhas. Büyük bir olay gerçekleşiyor. Dünyada ne olaylar oldu? Kisra'nın 14 şerefesi efendim yıkıldığını duymadın mı? Sahabe Gölü'nün kuruduğunu duymadın mı? Ondan sonra Acemlerin 1000 yıllık Mecusilerin ateşinin sebepsiz yere hiç sönmeyen ateşin söndüğünü duymadın mı? O gece neler oldu, neler oldu, neler oldu? Şeytanlar bağırdı, basmaz bağırdı ya. Bütün insanlar alametleriyle anladılar. Bütün Yahudiler özellikle Tevrat'tan bekledikleri alametler var, geceler var. Yıldızlardan gördükleri var vesaire. Dünya kadar bu hususta ilim var yani. Ben şimdi bunları sayacak vakitte değilim. Ancak Mevlüt gecesi belli değilmiş. Mevlüt gecesi yokmuş. Doğduğu sene bile belli değilmiş. Günü nereden belli olacakmış? Ayı nereden belli olacakmış? Mış mış mış. Yazıktır ya. Ayıptır, günahtır ya. İnsanın huzuru kaçıyor ya. Nasıl bir peygambere bu kadar hakaret edilecek şekilde? Ondan sonra şu lafa bak, şu lafa. Sığdırabilirsen bir yere sığdır. Ben de göreyim. Diyor ki 40 yaşına kadar hiçbir önemi yok peygamberin. Tövbe estağfirullah. 40 yaşında peygamber olmuş ya, 40'a kadar hiçbir önemi yok. Hiç önemsiz biriymiş. Bizzat bu ifadeyle, katmıyorum, katıştırmıyorum. Bu ifadeyle beraber. Allah rızası için. Şimdi Tirmizi hadisinde küntü nebiyyen ve ademu beynel ma'i vattin. Adem su ile çamur arasında yoğruluyorken, daha Adem yaratılmadan 14 bin sene evvel ben peygamber idim diyor Tirmizi hadisinde. Sen ne, nasıl dersin ki 40 yaşından evvel hiçbir önemi yok? Adem aleyhisselam bile onun hürmetine af olduğu Hakim Müstedrek'te hadis-i şerif sahihtir rivayet ediyor. Daha dünya kadar kaynak sayarım sana. Kitaplarımda, eserlerimde bunlar doludur. Ondan sonra evvelu ma halakallah nuru nebiyyike ya Cabir. Hazreti Cabir, ya Resulallah, senin başın başlangıcın nasıl oldu sorduğunda, Allah'ın ilk yarattığı senin peygamberinin nurudur ey Cabir hadisi, uzun hadis. Bunu Abdurrazzak rivayet ediyor. Abdurrazzak kim biliyor musun? Abdurrazzak demek Buhari'nin şeyhi. Koca Buhari, Kur'an'dan sonra en sahih kitabı yazan Buhari'nin şeyhi, üstadı Abdurrazzak. Onun musannefi var. Onda bu hadis-i şerif var. Bunları yeni kaynaklarıyla beraber Salavat-ı Şerife kitabımda bu hadisi mesela yazdım. Kandil gecesinde de okudum. Şimdi buralarda tabii çok vakit bulamıyorum hepsini beyan etmeye. Ancak bunu efendim Salavat-ı Şerife kitabında özellikle bu hadis-i şerif ilk olarak zannediyorum tercüme edilmişti. Çünkü tamamı bulunmuyordu. O cüz kayıptı. Sonra Dubai'de basıldı. O cüz bulundu Hindistan'da. Bir alimde efendim Abdurrazzak Mamer'den, o da İbn-i Münkedir'den, o da Hazreti Cabir'den rivayet ediyor. Bu hadis-i şerif, uzun bir hadis-i şerif, 51. sayfede başlıyor. Salavat-ı Şerife kitabında 51. sayfede başlıyor. Efendim 56. sayfaya kadar Arapçası ve tercümesini yapmışız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk yaratılan nur olduğu, sonra Allah Teala'nın bütün hayırları onur içinde yarattığı ve her şeyi onurdan sonra yarattığı ve 12 bin sene huzurunda o nuru tuttuğu, ona tecelli ettiği, sonra onu dörde böldüğü, arşı kürsüyü bile, arşı taşıyan melekleri bile onurdan yarattığı vesaire. Bu hadis-i şerifler efendim 49. sayfeden itibaren 49 ve 56. 57. sayfaya kadar gidiyor. Mutlaka okuyun. Bu peygamberin 40 yaşına kadar bir önemi yoktur diyenlere rağmen, bunların inadına, bunların peygambere karşı sallallahu aleyhi ve sellem tazimsizlik, saygısızlık, hürmetsizlik içeren bu ifadelerine karşı siz peygamberinizin doğduğu şu mübarek ayda onun nurunun büyüklüğünü, önceliğini, kıdemini, evveliyetini okuyun. Okuyun da bilgili olun. Sonra sizi saptırırlar. Sonra size yanlış manalar yuttururlar. Bu hadis-i şerifler burada beyan edilmiş. Kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem bir nur olduğu sıygada, nuru zati sıygası. Salavat-ı Şerife kitabımızda 48. sayfada nuru zati sıygası var. Yani Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nuri zati ve sirri sari fi şairil esmai ve sıfati. Ya Rabbi o Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam ve bereketler yağdır ki o kimdir o? Nuru zatidir. Ne demek nuru zati? Senin öz zatının nurundan yaratılmış. Yani Allah'ın zatından bir parça kopmuş da o yaratılmış değil. Yanlış anlama. Haşa. Ya nedir? Allah Teala onun nurunu hiçbir madde vasıtası olmaksızın özel emriyle ve tecellisiyle ve teveccühüyle yarattığı için özellik var. Nasıl ki İsa Aleyhisselam Allah'ın ruhullah diyoruz. Resulullah Efendimiz de nurullah. Allah'ın nuru makamındadır. Çünkü İsa Aleyhisselam nasıl ki baba vasıtası olmadan özel bir ruh ile kün emriyle ol buyuruldu. Madde araya girmeden, baba suyu araya girmeden yaratıldığı için Allah'ın ruhu deniyor. Yoksa Allah'ın ruhundan parça kopmuş değil haşa. İşte Efendimiz de Allah'ın nurudur. Ne demek? Mevla'nın ilk yarattığı nurdur. Ol buyuruldu. Küni Habibi Muhammed'e. Benim sevgilim Muhammed ol. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurulmak üzere hemen bir tecelliyle, bir muhabbetle, bir sevgi taallukuyla yaratıldığı için, vasıtasız olduğu için, özel bir nur olduğu için nuru zati deniyor. Ve Allah Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının mazharları olan bütün mahlukatta sirayet eden, işlemiş bir sırdır. Çünkü biz hepimiz, bütün yaratıklar Allah Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının mazharlarıyız. Mesela Allah Teala'nın sıfatlarını sayıyoruz. Hayat, ilim, semi, besar, irade, kudret, kelam, tekvin. Nedir bu? Hayat, dirilik demek. Bizde hayat var mı? Var. Ama bizdeki hayat nedir? Allah Teala'nın hayat sıfatının suretidir. Bir yansımasıdır. Ondan sonra ilim bilmek demektir. Bizde efendim bizde ilim var mı? Var. Peki bu kimin ilmindendir? Mevla'nın ilmindendir. Mevla'nın ilminin efendim suretidir. Sem işitmek, işitmemiz, basar görmek, görüşümüz, kudret gücü yetmek. Elimizden bir şeyler geliyor ya. Efendim irade arzu, kelam konuşmak. Bak konuşuyorum sen dinliyorsun. Burada bile şu anda Allah Teala'nın isimlerinin sıfatlarının mazharı bulunuyoruz. Tekvin, bazı şeyler oluşturmak, meydana getirmek, sanatkarlık. Bütün bunlar Mevla'nın sıfatları. Bizde bunların nesi var? Suretleri var. Şu anda bu alemde, varlık aleminde gördüğümüz bütün bu eşya Allah Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının tecelligahlarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bütün bu yaratıklara işlemiş, sirat etmiş bir sırdır. Bu nur-u zati sıkası 48. sayfede. Ebu'l-Hasen-i Şazeli Hazretlerinin salatıdır. Bunu bir kere okusa adam 100.000 kere salat okumaya denktir. Bir adam eline tesbih alsa günlerce gecelerce uyumadan yemeden içmeden efendim ne dese Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala seyyidina Muhammedin 100.000 kere okusa ben de burada tek bir kere Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nuri zati ve sirri sari fi sairil esmai ve sıfati desem onun 100.000 okuduğuna benim bu bir okuduğum denktir. Bir de başınızda bir sıkıntı, bir bela, bir musibet varsa onun açılması için 500 kere okunuyor. Hiç de uzak, zor bir şey değil. 500 kere. 500 kere bu salat sıygası okunsa ne bela varsa açılır. İşte bu salatın tefsirinde Resulullah Efendimizin Allah'ın nuru olduğu anlatılırken bu Cabir hadisi radıyallahu anh'ın rivayetiyle olan hadis-i şerif uzun uzun anlatılıyor. Bu 48. sayfede. Şimdi muhterem dinleyenlerimiz, biz dertliyiz. Biz peygamberimize hakaret edilmesine haşa ve kella asla ve kat'a razı gelemeyiz. Onun doğduğu geceye, doğduğu aya saygısızlık, onun 40 yaşına kadar ki yaşadığı o kıymetli kutsal hayata önemsiz demeye biz toplum olarak, özellikle Türk milleti peygamberine çok bağlı, çok sevgili bir millettir. Ecdadımız, Osmanlı ecdadımızın, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hırkayı şeriflerine, sakalı şeriflerine, sancağı şeriflerine verdiği değer ve kutsallık, atfettikleri kutsiyet ortadadır. Topkapı Sarayı, Topkapı Sarayı olduysa bu kutsal emanetler sayesinde olmuştur. Ecdadımız bu eserlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim kabrinin tozuna kadar, toprağına kadar çok aşırı son derece önem ve değer verdikleri için dünyaya hakim olmuşlardır. E şimdi biz onların torunları olarak bu mirasa sahip çıkmamız lazım iken, şimdi birileri çıkıp da sakalı şerifi ziyaret etsen şirktir, hırka-i şerifi ziyaret batıldır, yanlıştır. Yok efendim mevlüt gecesi kutlamak şirktir. Tövbe estağfirullah. Nereden çıktı bunlar ya? Bunlar Vehhabilerden etkilenmişlerdir. Selefi akımdan etkilenmişlerdir. Reformistlerden etkilenmişlerdir. Onun için bunlar ne dinimizle, İslam dinimizle, ne de örfümüzle, Osmanlı ecdadımızın, Türk milletinin örfüyle efendim irtibatlı değillerdir. Tamamen kopukturlar ve dış mihrakların dinimizi tahrif ve bozma çabalarının yansımalarından bunlara efendim esintiler vurmuştur. Ve bunlar da maalesef önemli yerlerde hocalık vasıfları almışlar, ders okutmaktalar, bunlar diploma vermekteler, not vermekteler, Allah muhafaza etsin ekranlarda da boy göstermekteler, bu şekil milletin itikadını, inancını, fikrini zedelemeye çalışmaktadırlar. Biz Allah için size duyuruyoruz, sizi uyarıyoruz. Dikkat edin. Daha dün gece oldu bu hadise. 40 yaşına kadar hiç önemi olmayan bir insan nasıl dersin ya? Müslim'den kaç tane hadis-i şerif rivayet ediyor? Bak Sahih-i Müslim'de bunu sorgulamak lazım. Bu diyor olur mu? Şu uydurma, bu uydurma. Tevbe estağfirullah. Tevbe estağfirullah. Uydurma olur mu ya? Müslim'de uydurma ne arar ya? Bunlar ne batıl insanlardır ya. Dikkat edin. Daha ne hadisler söylüyor. Ben tabii şimdi o kadar detaya girmek istemiyorum. Ama bak ben Karadenizliyim. Göreleliyim. Karadenizli kardeşlerimiz hassastır. Karadeniz milleti de bu işlere, kutsallarına, maneviyatına çok bağlı bir efendim millettir. Yöre olarak Karadeniz yöresi. Bu itibarla dikkat edelim. Hemşericilik yapmayalım. Bu Karadenizlidir, şu şuralıdır, bu buralıdır'a bakmayalım. Yanlış konuşan bizden kabul görmesin. Nerede konuşuluyorsa herkes birbirine bu haberi ulaştırsın. Karadeniz TV'de mi, şurada mı, burada mı, radyoda mı vesairede mi? Hemen bizim reddiyelerimiz mesajlarla, mesaj çekin, efendim ikaz edin, telefon edin. Ne demek isteniyor? Peygamberin 40 yaşına kadar hiç önemi yok. Bu ne demek? Miraç rüyadır. Böyle bir miraç yok. Bu ne demek? Peygamberin doğduğu ay belli değil, gün belli değil, yıl belli değil. Bu ne demek? Az daha diyecek ki peygamberin de ne olduğu da belli değil. Bu her şeyi karıştırdığın zaman sen peygamberin kimliği, kişiliği de kalkar ortadan ya. Kimdir böyle bir zat? Belki de peygamber de yok öyle işte. O da bir hurafedir. Onu mu demek istiyorsun? Açık konuşacaksın. Lafı gevelemeyeceksin ağzında. Cahilliğin lüzumu yok. Bu millet bunları yutmaz. Dış akımlarla ecdadımızdan kalan örfü adeti, geleneği, göreneği bozma akımlarına bu millet fırsat vermemelidir. İster hemşerim değil, anam olsun babam olsun, bu şekilde peygamberime karşı tahkir ve tezif ifade eden içerikli sözler söylesin, ben o kişiyi dinlemem. Dinlemem. Allah için dinlemem. Onun için sizler uyanık olun. Sizler bu adreslerde, bu derslerde, bu sohbetlerde, bu frekanslarda sabit olun. Niçin? Ne oyun oynandığının farkında olmak için. Bulanık suda balık avlıyorlar. Ortalığı bulandırıyorlar. O arada da yine başlıyorlar efendim. Din adına efendim 3 aylar yaklaşmasına, 3 ayların gelmesine 3 ay kala başladılar. Şimdi de kandiller uydurukmuş, şu şöyleymiş, bu böyleymiş. Millet bir kandil gecesi namaz kılacak, İbadet edecek, gusledecek, tevbe edecek, içki içen insan bile, sarhoş ayyaş insan bile, efendim bir gusül alıp da mübarek gecedir diye kandil gecesi camiye gidiyor ya. Bu millette bu kadar hassasiyet vardır. Şimdi bu adam yanlış mı yapıyor? Yanlış olur mu ya? Zararın neresinden dönersen kârdır. Keşke her gece camiye gitse, namaza gitse ama ne yapalım, bir mübarek gecedir diye kalkıp da camiye gelse. Bu kötü mü olur şimdi ya? Adamın anı secdeye değsin, adam bir Allah desin ya. Bir istiğfar etsin, belki af saatine çatar, hidayet olur adam. Sen o da uyduruk diyerekten nedir? O gecede gitme. Zaten gitmiyorsun, hiçbir gece gitme. Milleti camiden soğutmak, dinden imandan soğutmak, peygamberden soğutmak. Neymiş? Direkt Allah'a bağlanacaksın. Ya senin direkt Allah'a bağlanmaya ne gücün var? Sen peygamber misin ki direkt Allah? Direkt Allah'a ancak peygamber bağlanabilir. Peygamberin dışında herkes peygambere muhtaçtır. Ebu Bekri Sıddık olsan direkt Allah'a bağlanamazsın. Nereden bağlanacaksın Allah? Allah sana bana direkt bağlan demiyor. Fettebi'uni yuhbibkumullah. Bak ayet. Ali İmran suresinden okuyorum sana. Kul ya Muhammed söyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tarafımdan ilan eyle. İn kuntum tuhibbunallah. Siz Allah'ı seviyor musunuz? Seviyoruz. O zaman fettebi'uni yuhbibkumullah. Bana uyun, Allah da sizi sevecek. Bana uyun diyor. Allah'a bağlanın direkt demiyor. Bana uyun diyor. Bana bakın diyor. Beni izleyin diyor. Beni gözleyin diyor. Sallu kema raaytumuni usalli. Bana bakın, görün nasıl kılıyorsam öyle kılın. Hudu anni menasikum. Hac vazifenizi, ibadetinizi benden alın diyor. Allah sana peygamber göndermiş, aracı koymuş. Bu aracıyı biz uydurmadık. Bu aracıyı Allah gönderdi. Vesileyi Allah koydu. Ve yine bize emrediyor Maide suresinde. Ya eyyühellezine amenüttekullah. Ey inananlar, Allah'tan korkun. Sakın peygamberi Allah ile peygamberin arasını açmaya çalışmayın. Sakın peygamberi Allah'tan ayrı göstermeye çalışmayın. Vebtehu ileyl vesile. Sizi bana kavuşturacak vesile arayın diyor. Peki vesile arayın emri benim emrim mi? Kur'an tartışmasız. İşte tartışmasız Kur'an'ın tartışmasız emriyle Allah aracı koymayı, vesile edinmeyi emrediyor. Ama sokaktan geçen, önüne gelen çöpçüyü de bu vesilemdir diye tutamazsın. Bir vasfı olacak. Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem büyük vesile kim olabilir? İmam-ı Malik gibi büyük bir müçtehide Resulullah'ın huzurunda dua ederken yüzümüzü kıbleye mi döndürelim, Resulullah'a mı döndürelim sorusuna cevabında لِمَ تَصْرِفُ وَجَكَ عَنْهُ وَوَ وَسِيلَتُكَ وَسِيلَتُ اَب۪يكَ Adem. Niye yüzünü Resulullah'tan çeviriyorsun? Kıbleye arkanı dön, Muhammed Mustafa'ya arkanı dönme. Çünkü senin de hatta baban Adem'in de vesilesi Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Sen niye vesilenden yüzünü geri çeviriyorsun diyor. Koca İmam-ı Malik müçtehit olmuş. Bir de adam diyor ki, ya diyor İmam-ı Malikler, İmam-ı Şafii'ler tabii diyor. En az benim kadar bilir onlar da diyor. Bir insan koca İmam-ı Şafii'ye, o da benim kadar en az alimdir derse, bu insanı yani dinlemek, bu insanı konuşturmak, bu insanın dediğine bir önem atfetmek ne mana taşır ya? İmam-ı Şafii gibi adam için diyor ki o da benim kadar en azından bilir. Gülüç bir durum, komik bir durum ama maalesef düştüğümüz durum ve cehalet seviyesi sıfırın altında kaç derece bilemiyorum. Ağlanacak bir durum yani. Ama bu millet etikete bakar. Bu millet ünvana bakar. Cübbeli Ahmet kimmiş? İlkokul mezunu mu, ortaokul mezunu mu, lise mezunu mu? Aa, bak burada prof var. Burada doçent var. Diyerek onların unvanına bakar. Bu nerede konuşuyor? Falan yerde, falan yerde. Bu nerede konuşuyor? Oo, ulusal kanalda. Demek bu adam daha doğru konuşuyor. Yapmayın, etmeyin. Aramızda Allah'ın hükmü var. Peygamberin hadisi var. Ulemanın beyanı var. Hakla batıl mücadelesi var. Ya, biz haktan yana olalım. Ben hiçbir zaman kavgadan, gürültüden, bağırıştan, çağırıştan yana olmadım. Bütün mücadelelerim konuşma, ilmi açıklama, eser yazma, reddiye yazma yoluyla olmuştur. Bundan dolayı sizleri neye davet ediyorum? İlmi mücadeleleri. Yani doğruyu anlayın, gerçeği dinleyin, güzelce okuyun. Ondan sonra bunların yanlışını anlayaraktan reddiyeler yapın. Mesaj mı çekeceksin, telefon mu edeceksin, kendin telefondan bulacaksın. Biz hakaretten yana değiliz. Kimseye hakaret etmiyoruz. Onlar edebilir. Onlar peygambere bile hakaret etmekten çekinmiyorlar. Ama hakaret bize yakışmaz. Biz de efendim şahıs şahsiyetleri rencide edecek hakaretlere efendim yer olmaz. Ancak ne vardır? Görüşlerin yanlışlığı ortaya konarak bu görüş şu ayete uymuyor, şu hadise uymuyor, örfümüze uymuyor, geleneğimize uymuyor, göreneğimize uymuyor. Böylece reddedilmelidir diye doğruyu anlatma mücadelesidir. Bu en büyük vazifedir. Cihadın en üstünü. Efdalül cihad el emru bil maruf ve nehyü anil münker. İyiliği emretmek, kötülükten nehy etmek. Hakkı hakikati beyan etmek. İnsanların itikadını tahsis etmek. İnancını düzeltmek. İnançlarına girebilecek en ufak bir şüpheyi, bir kurdu, bir efendim tereddüdü giderme faaliyetleri için kalem oynatmak, dil kıpırdatmak, adım atmak, işte sizin efendim düğmeyi açmanız, şu kanalı şu saatte açarak dinlemeniz. Burada bu da büyük bir hizmettir. İnsanlara dinletmeniz niye? Milleti uyarma adına hayırlı bir faaliyettir. Bunlara devam edin. Aldanmayalım, aldatılmayalım. İşimiz zor. Şimdi salavat-ı şerifenin faziletleri anlatılıyor. Geçen derste anlattım. Şimdi de İbn Ferhun el-Kurtubi rahimehullah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam okumakta bulunan 10 kerameti, yani faziletli meziyetli ameli, müjdeyi şöyle sıraladığı rivayet ediliyor. Bunların her birinin delilleri var, izahları var. Fakat bizim tabii vaktimiz o kadar olmadığından şimdi 10 maddeyi kısaca sayıyoruz. Birincisi, bu mübarek ay Mevlid ayıdır. Bu ayda salavat-ı şerifeleri çoğaltalım. Salavat-ı şerife okumak ne yapar? Allah-u Teala'nın salat ve rahmetine nail olmaya vesile olur. Çünkü Muhammed Mustafa ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Men salla aleyye vahiden sallallahu lehu bi aşra. Bana bir kere salat okuyan, Allahümme salli aleyhi sellem Muhammed, ya Rabbi Efendimiz Muhammed'e salat eyle diyene Allah ona karşılık 10 salat okur. Yani sen mi benim sevgilime, peygamberime rahmet duası yaptın? Al benden sana 10 rahmet. 1'e 10'dur Allah'ın sünneti, müjdesi. Bu itibarla bundan büyük bir şey olur mu? Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çok güleç yüzlü bir halde ashabının yanına gelince, ya Resulallah nedir müjde, nedir bu sevincinin sebebi sorduklarında, ben nasıl sevinmeyeyim? Namazda secdedeyken bana müjde geldi. Mevla vahyetti, bildirdi ki sana bir kere salatü selam okuyup rahmet duası yapana ben 10 rahmet yağdıracağım. Niye seviniyor yine? Kendisi adına değil, yine bizim adımıza. Niye? Bize büyük bir hayır kapısı açıldı. Bize büyük bir ticaret kapısı, kar kapısı açıldı. Neden? Resulullah'a yapılan dua asla reddolmaz. Onun için ona bir dua yaptık mı Allah bize 10 rahmet yağdıracak. Bu da bütün ümmetin kurtulmasına vesile olacak. Yine ümmetim kurtulacak diye bizim adımıza seviniyor. İkinci efendim kazanç, Nebi-i Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati. Resulullah'ın şefaatine nail olmak neye bağlı? Salatü selam okumaya bağlı. Şimdi dünkü çıkan profesör ne dedi? Şefaat yoktur dedi. Vay vay vay vay vay. Peki Resulullah ne buyurdu? Şefaati yevmel kıyameti hakkun. Femen lem yu'min biha lem yekun min ehliha. Kıyamet günü şefaatim haktır ve gerçektir. Ona inanmayan onun ehlinden olamaz buyurdu. Yeşfe'u yevmel kıyameti selâs. İbn-i Mace hadisinde kıyamet günü 3 cümle şefaat eder. El enbiya zümmel ulema zümmel şühede. Başta peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler gelir. Bu hususta çok hadis-i şerif var. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarına ayrılmıştır. Küçük günahlar zaten abdest, namaz, cuma, cemaat, Ramazan, oruç, hac, ömre, zekat silinir. Ama ben şefaatimi kime ayırdım? Büyük günahkarlara ayırdım. Ümmetimi kurtarmak için kullanacağım buyuruyor. Makam Mahmud nedir? Vesile makamı nedir? Ezan duasında okunan o vesile, istenen vesile nedir? Herkesin övdüğü, beğendiği, imrendiği makama seni yükseltecek Rabbin vaat edilen makam şefaat makamıdır. Diyor ki şefaat hakkı yok. Kim dedi yok? Kur'an'da öyle diyor diyor. Kim dedi Kur'an'da öyle diyor? Bir tane şefaat yoktur diye ayet okuyamaz. Bak ben sana kaç tane ayet okuyayım. Men zellezî yeşfe'u indehû illâ bi'izni. Hangi ayet bu? Ayetel Kürsi. Hepinizin her namazdan sonra okuduğunuz Ayetel Kürsi'de ne buyuruyor? Men zellezî yeşfe'u indehû. Kimmiş Allah katında şefaat edebilecek? Kimsenin şefaati yok diyor. İlla bi'izni. Ancak benim iznimle var diyor. Ya Allah peygamberine izin vermeyecek de sana mı verecek? Mâ min şefî'in illâ min ba'di izni. Benim iznim olmadan şefaatçi olamaz diyor. Ama benim iznim olmadan kaydını koyuyor. Peki fe mâ tenfe'um şefaatü şafi'in. Kafirlere şefaatçilerin şefaati yaramaz diyor. Bu ne demek? Müslümana yarar demek. O zaman kafire yaramaz. Niye buyuruyor ayette? Anlamayacak. Ne var bunda ya? Ama karıştırmak niyetinse, derdin milletin kafasını karıştırmaksa, ayetleri, hadisleri katarsın, karıştırırsın birbirine. Ya. Onun için durum vahim. Neymiş efendim? Şefaat ya Resulallah denmezmiş. Şirkmiş, adam gavur olurmuş. Ya Rabbi ya Resulallah. Oradaki zavallısı bir yerde neye inanacağına şaşırıyor. Adam dedi ki yahu dedi hakikaten dedi ben dedi geçen gün dedi bir arabada gidiyorum, benim de bir arkadaşım var, o da bilgili dedi biraz. Ezan başlayınca dedi müziği kapattım. Aziz Allah şefaat ya Resulallah derken arkadaşım dedi dur ne oldu? Sen nasıl şefaat ya Resulallah dedin ya? Niye demeyeyim? Gavur olursun dedi ya. Aa öyle mi? Bu kimin görüşü biliyor musunuz? Bu Vahabilerin görüşüdür. Bu Vahabiler ortalığı karıştırmışlar. Mezheplerin dışına çıkmışlar, ehli sünnetin dışına çıkmışlar. Bunlar böyle peygambere hakareti, sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberin bir yetkisi olmadığını, bir şey olmadığını savunan bir şey. Biz bu Vehhabilere karşıyız. Bu selefi cereyanlara, akımlara karşıyız. Biz ehli sünnet vel cemaati Osmanlı ecdadımızın en iyi yorumladığı şekilde yaşamaya çalışmaktayız. Dış etkilere, dış mirakların kurdurduğu, Lawrence'lerin, ajanların, İngiliz casuslarının kurdurduğu, uydurduğu mezheplere karşıyız. Sen benim İmam-ı Azam'a bağlılığımı, İmam-ı Şafii'ye bağlılığımı sorguluyorsun. İmam-ı Rabbani'ye, Şah-ı Nakşibendlere bağlılığımı sorguluyorsun. Peki ben senin Muhammed İbni Abdülvehhab'a bağlılığını, İbni Teymiye hayranlığını veya Lawrence ajanlarının kurdurduğu düzenlere kendini kaptırdığını niye sorgulamayacağım? Kim yanlış yolda şimdi? Ya. Onun için alimi Kureyş'in yemle utubakelerde ilme. Kureyş'in alimi dünya ilim dolduracak buyurdu Muhammed Mustafa İmam Şafii için. İmam Malik için insanlar develerin ciğerlerini zorlayarak aylarca yol gelecekler. Medine alimi İmam Malik'ten büyük alim bulamayacaklar buyurdu İmam Malik için. İmam-ı Azam için Selman-ı Farisi'nin dizine vurdu. Levkânel iman inde Süreyya le nâle uricâlu min havle. İman Süreyya yıldızına çıksa bu Selman'ın kavminden, milletinden, toplumundan bir takım adamlar çıkacak, imanı Süreyya'dan aşağı indirecek. Türk milletine de işarettir. Şah-ı Nakşibendi Hazretlerimizin, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerimizin, Faris milletinin, Türk milletiyle bunların çok irtibatı var. Hizmetleri de var. Şimdi İmam Maturidi öyle itikatta imamımız, Ehl-i Sünnet vel Cemaat-ı Kur'an, hep Mavera-ı-Nehir alimleri çok büyük hizmet ettiler Ehl-i Sünnet'e. Hadislere, İmam Bukhari'ler öyle. Şimdi sen efendim benim bunlara bağlı olmamı, hayran olmamı, bunların ayetlerden, hadislerden anlattıklarına göre hareket etmemi sorgulayacaksın. Ben niye sorgulamıyormuşum da körü körüne bağlanıyormuşum diye bana itiraz edeceksin. Ondan sonra sen İngiliz ajanlarının kurdurduğu fırkalara uyacaksın. Ve efendim bunların yorumlarını gelip de bizim masum halkımıza, kıymetli Türk milletine aşlamaya çalışacaksın. Dış mihrakların kurdurduğu, uydurduğu, o Osmanlı'ya karşı Arapları kışkırtan, onları efendim ihfal edip de Osmanlı ecdadımızın, kıymetli atalarımızın o Kabe'ye, Mekke'ye, Medine'ye en büyük müdafaları yapan, en büyük hizmetleri yapan efendim ecdadımızın o Medine müdafaalarını yapan Fahrettin Paşaların vesaire, o kıymetli zevatın, Türk ordusunun karşısında Arapları tahrik ederek, kışkırtarak, onları efendim ihfal ederek, para vaat ederek, onlara riyaset vaat ederek kurdurdukları bu saçma sapan akımlara, mezheplere, fırkalara uyarak ne yapacaksın, kalkacaksın şimdi? Peygamberin doğum gecesi yok. Kandil uydurma, şu uydurma, mezhep uydurma. Hadi bakalım efendim neymiş? Bizim bütün ecdadımız, kıymetli atalarımız bize yanlışları öğretmişler. Biz şimdi din adına hurafelere sarılmışık. Yok böyle bir şey ya. Türk milleti Allah'ın izniyle aldanmaz, aldatılmaz. Türk milleti hakikaten harpsiz, silahsız, zorluksuz, kendi hür iradeleriyle İslam'ı seçmiş, Müslüman olmuş, İslam'ı en güzel yaşamış, İslam'a da en büyük hizmeti vermiş bir millettir. Sen bu milletin dinine, diyanetine, örfüne, adetine, geleneğine, göreneğine hakaret edemezsin. Biz şefaat ya Resulallah sözünü dedelerimizden, atalarımızdan, Osmanlı ecdadımızdan kalmadır. Sen bu lafa şirk diyemezsin. Bu senin dediğin şirk lafını git Suudi Arabistan'daki Vehhabi söylüyor. Ayıptır, yazıktır. Bu memleketi, efendim bu milletin itikadını bu şekilde rencide etmek kimin hakkıdır ya? Kıymetli geceler, bu mübarek kandil gecelerini Osmanlı ecdadımız tertip etmiş, tensip etmiş. Hep kitaplardan bulmuşlar, uydurmamışlar. Hep hadis-i şerifleri, ama bunları çok güzel düzenlemişler. İnsanların kolayca uygulayabileceği şekilde unutmamaları için, hatırlamaları için, faziletlerinden mahrum olmamaları için. Ecdadımız çok büyük hizmet etmiş bu dine ya. E şimdi sen bunların 600 sene, 700 sene, ondan evvel 1000 seneye dayanan İslam'a hizmet 1200 seneye dayanıyor ya. İmam-ı Bukhari'lerden beri bu Türk milletinin. E sen şimdi bütün bu hizmetleri kalkıp piçir bu da efendim elinin arkasına iterekten, bunlar yanlış, bunlar uydurma. E senin konuştuğun laf nereden geliyor? Senin lafın nereden geliyor? Senin de bir dayanağın var. Senin konuştuğun laflar tıpa tıp Lavrens'in kurdurduğu Vehhabilikle bağdaşıyor. O zaman sen evvela kendi konuştuğun lafı bir sorgula. Ben bu zokaları nereden yuttum? Bu zehirleri nereden yuttum? Bana kim okuttu bunları? Benim ecdadımın itikatlarının aleyhine. Beni kim ecdadıma düşman etti? Bunu bir sorgulasana bakalım. Şefaat vardır. Şefaat ya Resulallah demek halis tevhiddir. Peygamberden bir şey istenmezmiş. Peygamberden bir şey istenmez olur mu ya? Nasıl istenmez? Allah Teala vesile arayın buyuruyor. Resulullah Tirmizi hadisinde öğretti bunu. Allah'a yalvarırken beni araya koy diyor. Ama geldi. Dedi ya Resulullah dua et gözüm açılsın. Resulullah bunu git abdest al. İstersen sabret. Cennette Allah sana iki cennet verir iki gözüne karşılık. Dedi dayanamıyorum, camiye geleceğim, yolumu göremiyorum. İslam'a yani hizmet için, ibadetimi yapmak için görsem iyi olur. O zaman bir git abdest al. Peşinden dua et. Allahümme inni eselüke ve teveccühüleyk. Bir nebiyyi nebiyyir rahme. Ya Rabbi senden istiyorum. Ama sana rahmet peygamberi, peygamberimle yöneliyorum. Ondan sonra dön bana. Bak Resulullah yaptırdı bunu. Tirmizi hadisi bu ya. Ya Muhammed. Ey Muhammed de bana. İnni teveccühtü bike ilâ Rabbi. Ben seni aracı yaptım. Rabbime seninle yöneldim. Fî hâceti âzîli tukla. Şu işim görülsün. Gözüm açılsın diye. Allah'tan istiyorum. Ama seni araya koyuyorum. Seninle Allah'ıma yöneliyorum. Allah senin hatırını kırmaz de. Allahümme feşşeffi'u fiyye ve şeffi'ni fi nefsi. Sonra yine dön Allah'a. De ki ey Allah. Benim duamı kabul et. Peygamberini bana şefaatçi et. Onun şefaatinin eserini göster. Der demez adamın gözleri açıldı. Sahabe-i kiram diyorlar ki geldi. Resulullah'tan bu duayı öğrendi. Gitti abdest aldı. Bir de adam geldi hiç gözünde bir şey yok. Adam efendim görür vaziyette. Biz de diyoruz Allah bu o adam mı değil mi? Ne zaman gözü açıldı? Ne oldu ne bitti? Biz de şaşırdık diye. Bu hadisin kaynağı Tirmizi'dedir. Bakın Arifan dergimiz bu reddiyeleri yapmak için, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in bir kalesi, bir müdafasını yapmak için Kasr-ı Arifan dergisini çıkarttık. Bunu mutlaka takip edin. Bu hususta bu verdiğim kaynakların hepsini tevessülle ilgili yazılarımda bulabilirsiniz. İlk baştan beri tevessülle ilgili yazıyorum. Yalnız bu ayda bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili ümmeti Muhammed için nimetlerin en büyüğüdür diye işlenmiş. Ashabın peygamber sevgisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şemali, yüksek ahlakı, bu gibi konularla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim ağırlıklı, içerikli bir bu sayısı. Bundan evvelki sayılarda da efendim takip edin, önceki sayıları da temin edin. Tevessülle ilgili yazılarım var. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölü değildir. Peygamberler diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar. Bütün bunların delilleri var. Daha da yazacağız. Tevessül, istigase, bundan sonraki aylarda da takip edin. Bunların bütün delillerini göreceksiniz. Meraklı olun. Ondan sonra cahil olursanız, bak adam ne diyor? Aziz Allah dedim, tamam diyor. Aziz Allah doğru. Şefaat ya Resulallah dedim mi diyor, şirktir. Şirk ne demek biliyor musun? Gavur olursun demek. Ya bu nereden çıktı bu ya? Bu Vehhabiler der böyle. Önüne gelene gavur olursun diyorlar. Kandil kutlama şirktir. Sakalı şerifi öpme şirktir. Hırka şerifi öpme şirktir. Bu adamlara dikkat edin. Böyle önüne gelene şirktir diyen adamlar tehlikelidir. Vehhabi akımına kapılmışlardır ya. Bunların itikatları bozulmuş. Bunların unvanına, etiketine, vasfına bakmayın. Ya millete nasıl gavur damgası vuruyorsun? Ben peygamberimi seviyorum. Gidip sakalı şerifini öpüyorum. Niye gavur olayım ben ya? Şefaat ya Resulallah. Ey Allah'ın peygamberi şefaat et demekte ne mahzur var? Allah peygamberine şefaat hakkı verdi. Bunu Allah verdiğini beyan ediyor. Benim iznim olduktan sonra şefaat vardır buyuruyor. Bu izni Allah verdiğine göre bunu peygamberden evvel kimseye vermeyecek herhalde. Mutlaka ki bu işin başında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var. Diğer peygamberlere bile o şefaat kapısını açacak da şefaat yetkisini başlatacak. Böyle bir zattan şefaat istemekte ne mahsur var? Ne sakınca var? Düşmanlığınız kime ya? Sizin düşmanlığınız kime? Bu peygamber ne yaptı size sallallahu aleyhi ve sellem? Sabaha kadar rahmetelli alemin ağladı, sızladı, sabahlara kadar secde etti, ümmeti için dua etti. Sen de çıkıyorsun, hoca olmuşsun, okumuşsun, etmişsin. Diyor ki, peygamber diyor, gavurlara diyor, meyletti diyor. Tövbe ya Rabbi, ya Resulallah. Ayet okuyor bir de. Velev la ensebbetnaki, ya orada onu mu diyor Allah? Habibim ben seni tutmasam, azıcık belki bir meyledersin, hani bunları Müslüman edeyim diye bir taviz vermek istersin ama ben seni diyor tuttum. Bu ayeti okuyup da sen efendim peygamber onlara meyletti diyor. Nasıl dersin? Peygamber gavura meyleder mi ya? Ondan sonra kalkıyor diyorsun ki Allah buyuruyor ki velev tekavvele aleyna bazale kavil. Bu ayeti çok okuyorlar bunlar, dikkat edin. Bu çok tehlikelidir. Ayet okumak tehlikeli değil ama bu manada okumak tehlikelidir. Eğer diyor peygamber bir şey uyduracak olsa diyor Allah Teala ben onun şah damarını keserim diyor. Yani bu ne demektir? Ben yaşatmam demektir. Madem o benim adıma bu Kur'an'ı getirdi size, duyurdu, ben de ona müsaade ettim. Bu kadar hadisleri size bildirdi, ben de ona müsaade ettim. Anlayın ki o benim peygamberimdir. Mevla bunu buyurmak istiyor. Bu da diyor ki peygambere diyor ki uyduracak olsan seni öldürürüm. Damarını keserim. Efendim. Ya böyle bir ifadelerle peygamber hakkında konuşulur mu? Hiç uydurması mümkün müdür haşa? Yani ne demek? Kur'an'da böyle buyurmuş, hadiste de böyle demiş. Bu hadis doğru değildir diyor. Niye? Kur'an'la çelişiyor. Ya Kur'an'la çelişir mi? Kur'an'la çelişmez. Hiçbir hadis Kur'an'la çelişmez. Ama Allah Teala'nın iki türlü vahyi vardır. Bazı kere hadis-i şerifle Mevla Habibine bildirir, o tatbikatı kaldırır. Sen bunu çelişme zannedersin. Halbuki Allah ne buyuruyor? Peygamberimin verdiğini alın, yasakladığını bırakın. Orada genel bir yetki vermiş. Allah Teala umumi bir hüküm ifade etmiş sana. Ona itaat, bana itaat demiş. Daha bundan sonra senin peygamberi sorgulama yetkin var mı? Allah Teala bu peygamber benim adıma yalan konuşmaz, iftira yapmaz, kafadan atmaz, keyfinden konuşmaz. Her buyurduğu vahidir buyurduktan sonra genel yetki vermiş. Sen ondan sonra hiç sahabeden duydunuz mu ki efendim bu ayet midir, hadis midir? Ya Resulallah bunu kafadan mı attın, Allah mı söyledi sana? Bunu münafıktan başka kimse söylemez ya. Bunu bir Müslümanın konuşacağı laf mı bu? Zaten münafıklar başladı homurdanma. Ne zaman ki Resulullah bana itaat, Allah'a itaat dedi. Ne zaman ki mene habbeni fekete habbe Allah, beni seven Allah'a sevmiştir dedi. Hemen Übey İbni Selül Reisül Münafık'ın homurdandı. Yahu dedi namaz kıl dedin, kılıyoruz. Zekat ver, veriyoruz. İstersen verme. Medine'de İslam devleti kurulmuş tabii. Bu da münafık barınmak için uyuyor, takıya yapıyor. Ondan sonra da dedi şimdi ne bu ya, bana itaat, Allah'a itaat, beni seven Allah. Dedi bu herhalde dedi bizi yakında kendine taptıracak dedi. Efendim insan müşriklerin puta taptığı gibi bu da kendini putlaştıracak, kendini ilah yerine koyacak dedi. Resulullah'ın sağlığında, Resulullah hakkında bunu konuşan münafıklar vardı Medine'de. Bunun üzerine ayet geldi. Kul ati'ullah ati'ur resul. Habibim söyle ki Allah'a da itaat edin, peygambere de itaat edin. Men yuta'ur resul fekad ata'allah. Kim peygambere itaat eder Allah'a itaat etmiş olur. Böyle buyurulunca münafıkların tabi ağızları kesildi ama kalpleri durmaz. Onlar çıfıt çarşısı kaynar. Allah muhafaza buyursun. Onun için kardeşler, biz sizi Allah için seviyoruz. Allah için duyuruyoruz, uyarıyoruz. Evet, bak böyle bir Mevlid ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu aya, geceye, efendi her şeye, hatta kıymetli zat-ı kerimine, şerifine hakaretler içeren bir konuşmayla karşı karşıya kaldık. Donduk kaldık. Yani hakikaten çok mahzun ve müteessir olduk. Bunu da sizle paylaşmak mecburiyetinde kaldık. Sizler bu fikirde olmadığınızı biliyoruz ama cahillik kötü şey. İşte bak şefaat ya Resulullah demeyin deyince çocuk diyor ben de vazgeçtim bıraktım diyor. Bu hoca efendi de ona diyor ki çok doğru yaptın, arkadaşın çok doğru söylemiş, şefaat ya Resulullah denmez diyor. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn, ancak Allah'tan istenir, ancak Allah'a ibadet edilir. Yahu böyle bir saçmalık olur mu ya? Gidiyorsun adam yere düştün, kaldır elimden tut elimden diye istiyorsun. Anandan istiyorsun, babandan istiyorsun. Doktordan bana yardım et diyorsun. Eczaneden ilaç istiyorsun. Hiç buradan gavur olmuyorsun. Peygamberden şefaat isteyince şirk oluyor. Bu nasıl bir saçmalık ya? Yaratan ancak Allah'tır. Bunu bildikten sonra Allah peygamberine yetki vermiştir. Buna inandıktan sonra Resulullah Efendimiz'den de benim hakkımda bu yetkini kullan diye istirhamda bulunmanın ne mahsuru var? Arifan dergisini takip ederseniz geri sayıları temin edin. Çünkü onlarda benim tevessülle ilgili çok yazılarım var. Gerçi Lale Gül Efem'in sitesinde de bazı yazılar, dergideki yazılar çıktı. Evvelki yazılar. Ama bundan sonraki yazıları da takip ederseniz inşallah. Efendim, böylece benim şimdi şu anda size tabii vakit bulup anlatamadığım kadar deliller var. Bir de şimdi kaynaklar istenir. Bu kaynakları da burada söylesem kimsenin kafasında kalmaz. Onun için yazılı olarak cildini, sayfasını, numarasını veriyoruz ki bizim kafadan atmadığımız anlaşılsın. İlmi delillere dayalı konuştuğumuz vuzuha kavuşsun. Sizler de ikna olun. Allah muhafaza etsin. İfsat olmayın. Üçüncü getirisi salavat-ı şerifenin melaike-i ebrara ittiba. Meleklere ittiba. Yani kıymetli meleklere uymak. Çünkü melekler de ne yaparlar? Meleklere ittiba demek kıymetli meleklere uymak. Yani melekler salat ediyorlar. Melekler salat ettiği gibi biz de salat edersek meleklerle aynı ameli işlemiş oluruz. Bundan da büyük feriz berekete nail oluruz. Dördüncüsü münafıklara ve kafirlere muhalefet. Münafıklar salavat okumaz, kafirler hiç okumaz. Böylece bizler salavat-ı şerife getirerek Muhammed Mustafa'mıza sallallahu aleyhi ve sellem tazimlerimizi, dualarımızı ileterek gavurlara, münafıklara benzememiş oluruz. Beşincisi günahların ve hataların silinmesi. Salavat-ı şerife okumak günahları mahveder. Günahlar silinir, hatalar silinir. Altıncısı, istek ve muratların görülmesine yardım. Yani ne zorumuz var, ne dileğimiz var, ne hacetimiz var? Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, bana salavat getirerek hayırlı muratlarınıza nail olmaya çalışın. Çünkü bana salavat okumak sıkıntıları kaldırır, musibetleri giderir. Yedincisi, zavahir ve esrarı tenvir. Yani dış alemi ve iç alemi nurlandırmak. Hem görünen yüzümüz nurlanır, kalbimiz nurlanır, içimiz nurlanır. Latifelerimizin hepsi nura gark olur. Allah Teala bize latifeler vermiştir. Kalp, ruh, sir, hafi, ehfa. Bütün bu latifelerimiz salavat-ı şerife okursak nura gark olur, karanlıklar def olur. Sekizincisi, darul bevardan necat. Yani helak yurdu olan cehennemden kurtuluşumuza sebep olur. Çünkü salavat-ı şerife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini kazandırır. Onun şefaatine mazhar olanlar cehenneme uğramaz. Dokuzuncusu, darul karara duhul. Ebedi yerleşim yeri olan, gerçek istirahat ve hayat mekanı olan cennet salavat-ı şerife ile kazanılır. Salavat-ı şerife ile meşgul olanlar cennete girerler. Onuncusu, Rahim-i Gaffar Teala'nın selamı. Allah Teala son derece bize acıdığı için ve bizi çok bağışladığı için bizim affımıza, mağfiretimize vesile olsun diye bu salavat-ı şerifeyi meşru etmiştir. Kim Habibine salat ederse, selam ederse Allah Teala da ona 10 defa selam edeceğini, salat edeceğini, rahmet yağdıracağını beyan etmiştir ve bize bunu vaat etmiştir, bizi buna teşvik etmiştir. Böylece 10 kıymetli netice salavat-ı şerife ile kazanılacaktır. İnşallah önümüzdeki derste daha uzun 44 madde var. Salavat-ı şerifenin faziletleriyle ilgili 44 madde. İnşallah bunları da okumaya bir dahaki derste gayret edeceğiz. Şimdi efendim sizler soruyorsunuz. Tabii bu salavat-ı şerifelerin kitabını temin etmek isteyenler efendim, diğer eserleri temin etmek isteyenler Arifan Pazarlama inşallah sizlere hizmet edecek. Sohbetler bitiyor, konuşmalarımız, telefonlar ediyorsunuz, arıyorsunuz, soruyorsunuz. Siz salavat-ı şerifeyi nasıl alacağız, o kitabı nasıl okuyacağız, şunu nasıl yapacağız? Tabii ki arkadaşlar bu hususta size yardımcı olmak için Arifan dergimizin adıyla pazarlamayı faaliyete geçirdiler. İnşallah eserler, kitaplar, CD'ler, VCD'ler, sohbetleri dinlemek isteyenler. Çünkü bu hususlarda çok sohbetlerimiz de vardır. Şu anda bunların hepsini bir anda konuşacak vaktimiz, imkanımız yoktur. Sizler ilme doymayın. Evet, Rabbi zidni ilma, hiçbir hususta biliyorsunuz, ya Rabbi malımı artır, ya Rabbi çocuğumu artır, ya Rabbi gücümü artır, riyasetimiz efendim başına geçtiğim yönetimimi artır diye bir dua emredilmiyor. Ama Kur'an'da tek olarak ya Rabbi ilmimi artır diye dua etmesi Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem emrediliyor. Öyleyse ilim açı olalım. Dünya toku olalım. Evet, iki aç doymaz buyuruluyor. El cayan la eşman, cayan ilim ve cayan dünya. Dünya açı nasıl doymuyor? Ne kadar kazansa yetinmiyor. İlim açı da doymaz. Biz ahiret ilminin harisi olalım, müşterisi olalım, düşkünü olalım. Doğru inançlara, doğru amellere bizi kavuşturacak. Ebedi saadete bizi eriştirecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatlerine bizi kavuşturacak. Yarın ahirette Habibullah, Resulullah bizden razı ve hoşnut edecek. Kıymetli ilimlerle meşgul olalım. Fuzuli ilimlerle uğraşmayalım. Ne dünyamıza yarar, ne ahiretimize yarar. Hatta boş vakit geçirterek, ömrümüzü, nefesimizi zayi ettirerek iki tarafa da zarar olan kitaplarla, romanlarla, filmlerle, dizilerle uğraşacağımıza Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadını tashih ve Ehl-i Sünnet alimlerinin görüşlerini güzel anlayıp ahirette ebedi saadete ermek için çaba gösterelim. Bir de zamanımızdan, zeminimizden haberdar olalım, uyanık olalım. Etrafımızdaki insanların, çoluk çocuğumuzun, konu komşumuzun, sevdiklerimizin inancına, itikadına da sahip olalım. Çünkü neden işte bu gibi programlar olur? Efendim bu gibi insanlar çıkar, böyle yalan yanlış bilgiler verirler. Bunlar insanlara etki ederler, insanlar kapılırlar, neye inanacaklarını şaşırırlar. Bu gibi şaşıran insanlar da etrafımızda olabilir. Bunlara da yol gösterelim İnşallah. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anısına bu ayki dergi dop doludur. Efendim inşallah istifade edersiniz. Görüyorsunuz, madem ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir postacı gibi göstermeye çalışan, onun hiçbir önemi yoktur, değeri yoktur, şefaat hakkı yoktur, hiçbir şeysi yoktur şeklinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu kötü ifadeleri reva gören insanlar ilim adamı kılığında önümüze sunulurken, çıkarken, böyle bir zamanda, zeminde yaşarken sizler inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seven, ona tazim eden, saygı gösteren, ittiba etmeye çalışan ilmi faaliyetlere katkıda bulunun inşallah. Arifan dergisi hakikaten dop dolu. Bu ayda inşallah istifade edin. Kainatın Efendisi'nin sevgisine vesile olsun inşallah. Diğer Resulullah sevgisiyle ilgili sohbetlerimiz var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anısına diye sohbetimiz var. Mevlid ayı münasebetiyle bu usta eserler basıldı, çıkarıldı. Bunların hepsinden dinleyin, dinletin. Madem ki birileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gözden düşürmek için haşa ve kella çaba gösteriyorlar, biz de onu daha çok sevmek ve daha çok sevdirmek ve onun sevgisinin iman olduğunu bilmek ve onun sevgisini bütün sevgilerden ağır bastırdığımızı ispat etmek için bu gibi faaliyetlerde bulunarak ruhu Resulullah'ı Allah Teala haberdar ediyor. Kendimizden hoşnut kılalım, memnun kılalım, razı kılalım ki ahirette şefaat istemeye yüz bulalım, hak kazanalım. Tabii ki sallallahu aleyhi ve sellem kendisini sevenleri çok iyi biliyor. Kendisine hürmet edenleri de çok iyi görüyor. Kendisini devreden çıkartmaya çalışanların da faaliyetlerini çok iyi görüyor. Bizlerin hizmetlerine tabii ki duacı oluyor, razı oluyor, memnun oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisine uğraşan ehli sünnet vel cemaatin kainatın efendisi amellerinden razı oluyor. Diğerlerine tabii ki pek hoş bakmıyor. Onlar adına üzülüyor ve onların hidayeti için duacı oluyor. Kendisi bunu böylece haber veriyor. Vefatımdan sonra da yaptıklarınız bana arz ediliyor. İyiliklerinize hamd ederim, kötülükleriniz için istiğfar ederim buyuruyor. Nasıl ki o lanetçi olmamış, bedduacı olmamış. Bize de lanet, beddua, hakaret yakışmaz. Ama ilmi ifadelerle, delillerle, hikmetlerle, güzel vaazlarla, öğütlerle inşallah etrafımızı muhafaza etmeye çalışalım. Hem kendi inancımızı hem çevremizdeki ehli sünnet kardeşlerimizin itikadının dış akımlardan etkilenmemesi için, muhafazası için ve ehli sünnet itikadının müdafaası için vakit verelim. Gayret gösterelim, dertli olalım. Allah Teala muvaffak eylesin. Hep birbirimize duacı olalım. Bu vesileyle hepinizi